1 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Een voormalig president van Honduras is in de Verenigde Staten veroordeeld voor drugsmokkel. Juan Orlando Hernández zette in zijn tijd als president de politie en het leger in om tonnen cocaïne naar de VS te vervoeren. Hernández was president tussen 2014 en 2022. Na zijn aftreden werd hij uitgeleverd aan de VS. De oud-president heeft altijd ontkend. Zijn straf hoort hij op een later moment. Hij kan levenslang krijgen. De grote Tesla-fabriek in Duitsland kan volgende week weer draaien. De fabriek ligt sinds dinsdag stil door een stroomstoring na brandstichting. Een extreemlinkse groepering zegt de brand te hebben aangestoken, omdat Tesla niets om de aarde of werknemers zou geven. De Duitse justitie onderzoekt beschuldigingen van terrorisme of sabotage. Het stilleggen van de fabriek heeft Tesla naar eigen zeggen enkele honderden miljoenen euro's gekost. In een huis in Heerlen zijn gisteravond laat twee mannen zwaar gewond geraakt. Volgens de Limburgse politie gaat het vermoedelijk om een steekpartij. De twee slachtoffers zijn met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Twee verdachten zijn aangehouden. Hun rol bij het vermoedelijke steekincident wordt onderzocht. Nederland is niet betrokken bij de dodelijke voedseldropping in Gaza. Gisteren kwamen bij een dropping 5 mensen om het leven. Ze werden ten westen van Gazastad geraakt door een lading voedselpakketten. Volgens Al Jazeera opende de parachute van het pakket niet. Het is nog onbekend welk land betrokken was bij die dropping. Schaatster Femke Kok heeft bij de WK Sprint een zilveren medaille veroverd. De Japanse Miho Tagagi ging er in incel vandoor met het goud. En Jutta Leerdam haalde afgelopen avond brons. Het weer. Vannacht trekt er bewolking vanuit het zuiden over het land. De temperatuur daalt naar 5 graden in Zeeland tot min 1 in het noordoosten. Komende dag is het bewolkt met af en toe zon. En het blijft droog bij 10 graden in het noorden tot 15 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Nou, Rijnjan, wat is er mis met het woord podcast? Goeie vraag. Want ik ben podcastmaker. En toch heb ik een groot probleem met het woord podcast. En het komt een beetje door het feit dat het is eigenlijk een containerterm voor alles wat met uitgestelde audio te maken heeft. En ik heb zelf een achtergrond in de film. Ik ben filmregisseur geweest. En daar is men het heel erg gewend dat je differentieert tussen een praatprogramma of een speelfilm of een documentaire serie. Maar in uitgestelde audio maken we dat onderscheid helemaal niet. Dus iedereen die vraagt, weet je nog een goede podcast? Maar vergeet helemaal te differentiëren daarbinnen. En als audio-documentairemaker kan dat nog wel eens tot frustratie leiden dan. Dus je wil ook liever dat ik jou audio-documentairemaker noem? Nu heb ik het uitgelegd, dus vanaf nu kan ik ook verder met podcast maken. Okay. Maar vaak is dat wel het eerste wat ik uitleg als ik mensen spreek die niet bekend zijn met mijn werk. Ja. Dat ik even probeer het verschil uit te leggen tussen wat een audiodocumentaire is en wat een chatcast is of wat een interview is of dat soort dingen. Ja. En pas eigenlijk als je met voorbeelden uit de televisie gaat komen, als je gaat zeggen van je kan Jinek moet je niet willen vergelijken met The Godfather of met een documentaire serie. Dat is goed, ja. Dan gaan mensen het in één keer begrijpen. Klaas, wil je dat ik jou noem? Ja, dat is een goede vraag. eigenlijk ben ik origineel natuurlijk radiomaker. Ja. Wat ook weer iets anders is, vind ik, dan podcast. Maar voor dit geval, voor deze podcast, voel ik me toch ook wel een klein beetje podcastmaker eigenlijk. Oh ja. Omdat het echt iets anders is, vind ik, dan radio. Want wat vind jij het grootste verschil voor jou als maker? Nou, het grootste verschil voor radio was dat je eigenlijk sneller tot de kern moet komen. Hè. Je hebt kortere tijd om eigenlijk iets te maken. Reportages zijn korter. En bij podcast, tenminste de podcast die ik nu heb gemaakt met mijn collega Jerry Vermanen, ben je veel langer bezig. Je bouwt eigenlijk veel langer je verhaal uit. Mm-hmm. En dat vind ik toch wel echt iets anders dan radio. Vink. De podcastgids van Nederland. Met Mischa Blok. Ja, Margaretha van der Laar is zangeres, fitnessgoeroe en eigenaar van het grootste escortbureau van Nederland. In de podcast Het Escort Bedrog hoor je hoe onderzoeksjournalist Klaas ten Tek, zo kan ik je ook noemen, samen met Jerry Vermanen blootlegt dat Margaretha het niet zo nauw neemt met ethiek en met de waarheid. Ja, en soms is de waarheid zo gruwelijk dat je het niet eens kunt bevatten. In de podcast Vergeet Me Niet van Rijnjan Prakke, in opdracht van het Nationaal Holocaust Museum, hoor je 6 verhalen van de Holocaust aan de hand van 6 persoonlijke voorwerpen. Dit is Vink, de podcastgids van Nederland, aflevering 233. Rijnjan en Klaas, fijn dat jullie er zijn. Dankjewel. Dankjewel. Ja, want Rijn-Jan, dit is niet jouw eerste podcast, hè? Nee. Ik ben in 2020, tijdens de corona, ben ik podcast gaan maken. Dus ben ik eigenlijk langzaamaan mijn verleden als filmregisseur om gaan buigen naar audiodocumentaire maker. En het begon met een financiële persoonlijke crisis. Ja. Ja, ik heb op enig moment heb ik, dat is alweer bijna 10 jaar geleden, heb ik een investering gedaan in cryptovaluta. Toen ben ik even kortstondig heel rijk geworden. En daarna ben ik dat allemaal weer verloren. En dat was voor mij eigenlijk een soort eerste aanzet om eens te bedenken van wat is geld eigenlijk. En daarmee dus ook wat ben ik kwijtgeraakt. En hoeveel was je kwijtgeraakt, wil ik dan natuurlijk weten. Dat ging op dat moment over bijna 250.000 euro. Ja, cool. Dus dat zijn grote bedragen. En toen dacht je, hier moet ik een podcast over maken. Nou ja, god, dat duurde nog wel. Daar gingen nog wel wat jaren overheen. Eigenlijk is het verlies van dat geld is voor mij een soort hele zoektocht geworden van wat is dat geld? En dat werd een soort intellectuele uitdaging die ik heel interessant vond. En veel meer over economie ging lezen. En eigenlijk gebruik ik dat haakje dus als startpunt om die serie in te gaan. Om dat onderzoek in te gaan. Ja. En die serie, dat was dus podcast Het Nieuwe Geld voor BNR. Ja, klopt. En die werd genomineerd voor een Dutch Podcast Award. Ja, een paar keer achter elkaar zelfs. Gelukkig, ja. Hoe maak je een podcast over geld toch sexy en niet saai? Nou, in dat geval denk ik dat wat ik geprobeerd heb te doen is om het zo persoonlijk mogelijk te laten maken, te laten zijn. Dus economie wordt vaak, zeker bij BNR, is een beetje masculien wordt dat verteld, met weinig kwetsbaarheid. Mm. En ik heb eigenlijk die grote vragen willen onderzoeken door ook stukjes van mezelf te laten zien. En laten zien dat ik er heel erg mee stoei. En dat ik eigenlijk een financiële leek ben, maar dat toch wil begrijpen. Omdat ik ook merk dat het financiële systeem zo is ingericht dat het heel veel impact heeft op mij, op mijn leven en dat van veel anderen. Dus ik ga er heel laagdrempelig in, met heel weinig kennis. En ik denk dat dat ook een beetje is wat ik in heel veel van de projecten, ook in dit project, vergeet me niet, doe. Is dat ik eigenlijk er altijd in ga vanuit het perspectief van de leek. Van iemand die zich nog niet heeft ingelezen. En dat zorgt ervoor dat ik met hele simpele vragen kan komen die vaak, waarvan de antwoorden vaak veel lastiger zijn dan je op voorhand misschien durft te vermoeden. Want als je de vraag stelt van wat is geld? Ja, dat antwoord daarop, dat kan je niet in één aflevering. Daar heb je gewoon 8 afleveringen voor nodig om daar een antwoord op te geven. Ja, want Klaas, je bent onderzoeksjournalist voor Pointer, hè? Het onderzoeksplatform van KRO-NCRV. Ik neem aan dat dat ook jouw uitgangspunt is, toch? Van welke vragen heeft de leek? Ja, je moet bijvoorbeeld in het escortbedrog gaat het ook over een schimmige wereld die niemand kent. Hè? De escortbranche, ja, dat is een onbekende wereld waar we ook overigens heel veel oordelen en vooroordelen over hebben. Hè? Welke vooroordelen had jij zelf voordat jij helemaal met dit onderwerp aan de gang ging? Nou, voordat ik eigenlijk met het onderzoek begon, dacht ik eigenlijk al direct aan mensenhandel en uitbuiting en criminaliteit. En dat hoeft niet altijd zo te zijn. Nou is dat bij het escortbedrog wel duidelijk het geval natuurlijk. Hè? Oplichtingbedrog, noem alles maar op. Alle duistere kanten van de menselijke persoon komen wel langs. Maar het hoeft het niet te zijn. En in die podcast, in onze podcast, zitten ook wel gesprekken met mensen die die andere kant laten zien van de escortbranche. De legale escortbranche. En als je kijkt naar de onderzoeken die je hebt gedaan voor Pointer, wat zijn de onderzoeken waar je zelf het meeste gevoel bij had? Ja, dat heeft denk ik vooral te maken met de jeugdzorg. Ik maak heel veel onderzoek, of ik doe heel veel onderzoek naar jeugdzorg, naar gesloten jeugdzorg. Hè, jongeren die eigenlijk echt letterlijk opgesloten zitten. En die raken mij het meest. Omdat je daar ziet dat we in een systeem leven, ja, waar we eigenlijk niet goed raad mee met jongeren weten die problemen hebben. Dus vooral die persoonlijke gesprekken van de jongeren, die raken me eigenlijk tot op de dag van vandaag nog het meest, ja. Kan het ook wel eens te veel zijn? Dat Absoluut. Je denkt van dit komt echt te dichtbij? Ja, ik heb heel veel jongeren geïnterviewd waar ik nog steeds contact mee heb. Of jongvolwassenen, want soms zijn ze ouder geworden. Die bel ik ook nog wel eens regelmatig om te vragen hoe het met ze is. Maar ik moet gewoon eerlijk zeggen, dat komt soms zo dichtbij dat ik even moet zeggen van nu even, misschien even niet. Maar ja, dat zijn wel verhalen die je raken inderdaad. Ja. Die mensen blijven je bij en daar wil je eigenlijk ook, ja, een stem voor bieden. En dat probeer ik wel in mijn producties te doen. Die verantwoordelijkheid voel je? Ja, die verantwoordelijkheid voel ik zeker inderdaad. Ja. En dan hoop je natuurlijk, want je kunt hun situatie niet altijd verbeteren. Dat moeten toch hulpverleners doen of het systeem zelf doen. Maar je hoopt in ieder geval dat ze erkenning krijgen voor hun verhaal. En dat ik probeer in mijn bescheidenheid dat verhaal zo mooi mogelijk neer te zetten. En dat ze daar blij mee zijn dan dat ze zich terug horen in dat verhaal. Ik denk dat dat wel herkenbaar is voor jou, Rijnjan. Want het Nationaal Holocaust Museum, maandag is de opening, heeft jou benaderd. Neem ik aan, ging het zo dat ze jou benaderden van, joh, kun jij een podcast hierover maken? Nou, ik werk bij een bedrijf, audio agency Airborne, sinds november van dit jaar. Als maker en als eindredacteur. En dat bedrijf heeft in het verleden de man met de rammelaars gemaakt voor het JCK, het Joods Cultureel Kwartier. Prachtige podcast. Prachtige podcast. En zodoende, die relatie bestond dus al. Die opening kwam eraan. En ze wilden heel graag het grote publiek ook achtergrondinformatie geven, eigenlijk over een deel van de vaste collectie. En zodoende zijn we in gesprek geraakt en kwam na een tijdje de vraag aan mij of ik deze podcast op mij wilde nemen. En dat vond ik een grote eer, dus dat heb ik met beide handen aangegrepen. Grote eer, ook een grote verantwoordelijkheid, neem ik aan. Als je het hebt over mensen een stem geven, de verhalen op een goede manier vertellen. Zeker. Dus dat vond ik ook echt wel een beetje spannend. Juist ook omdat ik niet heel erg belezen was op dit onderwerp. Ik ben verzekerd met het Nationaal Holocaust Museum als opdrachtgever in deze. Zodat je heel veel gedegen kennis hebt en dat ze mij naar de juiste mensen sturen die met de juiste informatie en de juiste verhalen komen. Dus dan wordt dat in één keer een stuk prettiger en is het ook een hele fijne samenwerking om dat dan samen met z'n allen te maken. En je hebt het ook al gezien, het museum, of niet? Ja, ik ben in januari al, ja. Het stond toen nog wel onder de dozen. Dus dat, het was een ander gevoel nu. Maar nee, het is prachtig. Ja. En het uitgangspunt van de podcast is 6 persoonlijke voorwerpen. En aan de hand van zo'n voorwerp wordt eigenlijk een mensenleven verteld. Ja, dus zij hebben, ik geloof, 19, 17, dat kan verschillen. Vergeet me nietjes staan in hun museum. En dat zijn voorwerpen die eigendom zijn van een Holocaust-slachtoffer. En aan elk voorwerp zit een heel mooi verhaal. En wat wij proberen te doen in deze serie is, en aan de hand van 6 van die verhalen, je als luisteraar, is de belofte dat je een goed beeld hebt van hoe de Holocaust zich in Nederland heeft voltrokken. Dus het eerste verhaal gaat eigenlijk over de eerste 2 jaar voor de bezetting. Over een meisje Rosa die als Duitse vluchteling hier in Nederland aankomt. Vervolgens hebben we een verhaal over Gaia. En dat gaat dan over de anti-Joodse maatregelen die maatregelen die ingezet worden direct na de bezetting, na de annexatie. En zo schuiven we elke keer een stukje in de tijd op, totdat we eigenlijk uitkomen bij de bevrijding en de jaren daarna, die ook voor de Joodse gemeenschap nog best rauw zijn. Klaas, je hebt geluisterd. Voordat je ging luisteren, had je toen bepaalde verwachtingen of bepaalde angsten misschien, van ik hoop niet dat het die kant op gaat, of ik hoop niet dat het zo klinkt? Of ging je er helemaal open in? Nee, ik ga er wel open in. Ik vind sowieso de verhalen over de Holocaust en de genocide, de inktzwarte pagina in ons menselijk leven, ja, die vind ik sowieso altijd fascinerend. Dus de interesse voor het onderwerp was bij mij sowieso direct aanwezig. En wat ik heel erg goed vind wat jij in je podcast gedaan hebt, is eigenlijk op basis van, maar dan moet je zelf maar zeggen, wat weinig informatie dat je over iemand hebt, hè, in dit geval dat meisje dan, een heel, je wekt echt het beeld van mij van wat zij heeft meegemaakt. Ja. En dat vind ik echt wel heel erg knap, dat je dat voor mij als luisteraar in ieder geval gelukt bent. Nou, dankjewel. Ik denk dat heel erg te danken is dus aan de experts waar ik mee gesproken heb. En dat zijn veelal mensen die vaak meerdere decennia lang al met dit onderwerp bezig zijn. En dan echt specifiek op een deelgebied van dit onderwerp binnen deze pagina in de geschiedenis. Een fragment eventjes uit die eerste aflevering. Die heet Rosa en de kindertransporten. En daarin horen we onderzoeker Mirjam Keesing. En zij vertelt over de Kristallnacht. Dus de nacht van 9 op 10 november 1938. En het is verschrikkelijk geweest. Er zijn heel veel synagoges vernield, in brand gestoken. Er zijn bedrijven, Joodse bedrijven, zijn vernield. Joodse woonhuizen zijn vernield, gewoon waar mensen thuis waren. Daar zijn ze naar binnen gekomen, hebben alles kort en klein geslagen. En heel veel mannen en jonge jongens zijn gearresteerd, naar politiebureaus meegenomen. Er waren toen ook al een aantal concentratiekampen. Daar zijn ze in opgesloten. Er zijn ook mensen vermoord. Sommige mensen zijn in de rivier gegooid. Bijvoorbeeld werden met z'n tweeën aan elkaar vastgebonden. En dat was dus de aanleiding dat heel veel vrouwen die toen alleen bleven, hun man was weg. Ze wisten vaak ook niet waar naartoe. En ze zaten daar met de kinderen. Ze hadden geen inkomsten. Ze hadden vaak geen huis. Ja, wat doe je dan? Ja, fragment uit Vergeet me niet. En misschien wel goed om meteen het volgende fragment te laten horen. Want een van die kinderen is dus Rosa, waar die eerste aflevering over gaat. Ja. De 9-jarige Rosa die door haar Joods-Duitse ouders op kindertransport naar Nederland wordt gezet. Dat weet ik, omdat hier op haar kaart staat dat zij op 10 januari 1939 in Ruinen aankwam. En ik kan in mijn database kan ik gewoon een selectie maken. En dan kan ik zien dat er een heel aantal kinderen op 10 januari 1939 in Nederland aankwam. Dus dan kan ik daaruit concluderen dat zij samenreisde als een groep. En moet ik me dan voorstellen dat dat een hele trein vol is met allemaal kinderen? Of heb je daar een beeld bij? Nou, meestal zaten ze in een aparte wagon die dan werd aangekoppeld aan de reguliere trein. Maar hoe was dat voor hun op die trein? Was dat op dat moment even een gevoel van we komen in veiliger gebieden? Of was dat op dat moment, ben je op dat moment verscheurd door het uit het oog raken van je ouders, van je moeder? Het is heel wisselend eigenlijk. Sommige van die kinderen realiseerden zich heel goed dat ze weggingen vanuit een gevaarlijke situatie. En dat ze in Nederland veilig waren. Dus er zijn ook verhalen over dat als ze de grens waren gepasseerd, dat ze dan gingen juichen. Ik heb ook veel verhalen gehoord eigenlijk dat de jongere kinderen zich nauwelijks beseften wat er gebeurde. En ook niet dat ze voorgoed weggingen van hun vaderland en van hun ouders of moeder. Die, ja, het gebeurde ze. Ze dachten, nou, we gaan een soort van op vakantie misschien. En ja, die wist het niet zo goed. En de oudere kinderen, die wisten het natuurlijk vaak juist wel heel goed. Dus voor die oudere kinderen was het veel tragischer. En die huilden vaak ook veel meer dan de jongere kinderen. Want die beseften zich heel goed. Ja, hier gebeurt echt iets heel vreselijks en we komen misschien nooit meer terug. Ja, fragment uit Vergeet me niet. Ja, dit is echt hartverscheurend. Ja, en dit bedoel ik dus omdat zij zoveel onderzoek heeft gedaan hierna. Ook al weten we niet precies hoe Rosa zich gevoeld heeft, is het toch dus in één keer mogelijk voor mij om haar die vragen te stellen van hoe was het op die trein? Ja, en als ze dan 12 jaar lang onderzoek doet, dan kom je zoveel kleine stukjes van zo'n verhaal tegen dat je daar al een beeld over kan schetsen. En ik denk dat uiteindelijk dan de kracht van deze podcast is dat we één verhaallijn volgen en dat ik eigenlijk in essentie alleen maar hoef te vragen en toen, en hoe voelde ze zich toen? Ja. En dan komt er gewoon heel veel informatie uit die waardevol is. Klaas, jij hebt eerder al aangegeven, het onderwerp jeugdzorg, daar ligt jouw hart. Nou ja, wist jij dat er zo met die kinderen was gezeuld toen ze in Nederland aankwamen? Nou, het verhaal over de kindertransporten kende ik wel. Waar vervolgens die kinderen dan terechtkwamen. Ja, precies. Ja. In een weeshuizen. Ze wilden het liefst, geloof ik, ook bij hun familie. Hè, familie die hier woonachtig was in Nederland. En dat kon dan niet. Dat gedeelte van de geschiedenis kende ik niet. En dat laat eigenlijk de kou wel zien hoe Nederland op dat moment deze Joodse kinderen ontving. Ja, want aanvankelijk was het idee van die kinderen komen in Nederland aan en die worden ondergebracht bij gezinnen. Nou ja, in de eerste plaats gaan ze dus al in quarantaine. Wat voor heel veel van de mensen die als vluchteling komen al een beetje vreemd is. Want ze wonen eigenlijk om de hoek. Het zijn echt kleine kinderen zitten er ook bij, hè? Ja, ja, van de jongste zijn nog een jaar oud en de oudste zijn er tot aan 18 jaar. En worden dan inderdaad onderworpen aan de grillige besluitvorming van de Nederlandse overheid, die gewoon onder zoveel weken iets anders besluit. Want ze zijn hier naartoe gehaald met het idee, je kan bij familie ondergebracht worden. Dat zijn ook, die kinderen zijn geselecteerd die hier familie of anderszins vrienden hebben die kinderen willen opnemen. En vervolgens besluiten de Nederlandse regering van ja, we willen eigenlijk transmigratieland zijn. Dus we willen eigenlijk dat die kinderen op doorreis gaan in plaats van dat ze hier blijven. En dan besluiten ze ze op te vangen in tehuizen, in het burgerweeshuis onder andere. En tegelijkertijd vragen ze, en dat is misschien wel een van de meest pijnlijke stukken van dit stuk geschiedenis, als je het mij vraagt, of de gezinnen die zich in eerste instantie hebben opgegeven, of die alsjeblieft even willen betalen. Dus die krijgen een rekening van, ik geloof, 50 gulden per kind. Wat voor heel veel mensen op dat moment overeenkomstig is met een maandsalaris, of in ieder geval een groot deel van een salaris. En als je dus meerdere kinderen opneemt, telt dat ook nog eens op. Vervolgens kregen ze door dat mensen dat niet gingen betalen of niet konden betalen, en hebben ze het beleid weer omgedraaid en gezegd, nou, weet je wat, ga dan toch maar gewoon weer bij vrienden en familie. Dus ja, dat is heel koud, dat is heel kil. Want Rosa is uiteindelijk vermoord in Sobibor in 1943. En het voorwerp, wat dus ook te zien is in het museum, is een medaillon. Ja. Met een foto van haarzelf erin, hè? Ja, dat is. Ze weten ook niet exact bij het Nationaal Holocaust Museum waarom dat zo is. Maar zij vermoeden, en ik denk dat klinkt in ieder geval heel aannemelijk als je het mij zo vraagt, is dat haar moeder dat heeft afgegeven en waar haar dochter heeft omgedaan op het moment dat ze op reis ging. Ja. Daar kom je heel dichtbij, zo'n kind. Voelt dat ook zo? Tenminste, dat kan ik me voorstellen. Ja, dat voelt heel dichtbij. Ik vond het eigenlijk nog bijna treffender, of de eerste keer dat echt even bij me binnenkwam, is het moment dat ik met Mirjam Kezing naar het Nationaal Archief ging. En dat ze vertelt van, dit is eigenlijk de kaart. Deze kaart hier heeft ze tegenover iemand gestaan. In Ruinen waarschijnlijk, tegenover een Duitse officier of iets dergelijks. Die vervolgens met haar die kaart invult. En dan zie je gewoon dat die kaart, ja, zij heeft lang niet alle informatie. Ze is een meisje van 9 op dat moment. Dus ze weet niet waar haar ouders vandaan komt. Ze heeft heel veel informatie niet. En is dan later, als er wat meer informatie vanuit andere wegen binnenkomt, wordt die kaart dan door andere mensen weer wat verder ingevuld. Maar dan krijg je een beetje een beeld. Ik kreeg heel duidelijk een beeld van een kind wat het ook allemaal niet precies weet. En ook maar gewoon in een situatie terechtkomt waar je uit moet redden. En dat vond ik heftig, ja. Is het iets wat je gaat bezoeken, het Nationaal Holocaust Museum, Klaas? Ja, dat denk ik wel inderdaad, ja. Meestal, ik ben in Israël natuurlijk geweest, hè. Yad Vashem Museum ben ik geweest, waar je ook dit soort delen terugziet. Wat ik denk ik de kracht van deze tentoonstelling vind, is dat het echt puur heel erg individueel gericht is, denk ik, hè. Tenminste, als ik jouw podcast zo hoor. Ja, nou is mijn podcast natuurlijk altijd wel weer anders dan het museum. Maar het vertrekt wel uit bepaalde basisprincipes. En ik denk dat ze er inderdaad heel erg in geslaagd zijn om die verhalen invoelbaar te maken. En dat ook een opdracht is die ik aan mezelf met deze podcast heb gegeven. En een ander deel wat ik, als ik het goed verwoord, hè, want ze zullen dat misschien weer anders verwoorden, maar wat ik heel erg voel in het museum is dat ze anders dan in voorgaande decennia op dit thema ook wel stelling durven te nemen over de houding van de Nederlandse overheid bijvoorbeeld, of van Nederlandse burgers ten aanzien van de Joodse gemeenschap. En ik denk dat dat heel krachtig is. En dat dat een geluid is wat misschien onvoldoende gehoord is. Je bent van oorsprong ben je filmmaker. Is er ergens een punt geweest tijdens het maken van deze podcast dat je dacht, was toch wel mooi geweest om hier beelden van te hebben? Of om hier een film van te maken? Nou, nee, ik denk dat dit eigenlijk zich heel goed leent voor een podcast. Juist omdat er dus niet zo heel veel informatie over haar bekend is. Je kan niet terugvallen op beeldmateriaal waar Rosa in terugkomt. Dus het feit dat je, kijk, tuurlijk, ik vind het fijn, en dat ben ik ook blij in het artwork, dat die foto van haar duidelijk naar voren komt. Ik denk dat toch in die zin beeld heel erg verbindt. Ja. Dus ik raad ook iedereen aan om even goed naar die foto te kijken als je die podcast luistert. En ik raad dus ook mensen aan om naar het museum te gaan, om ook dat medaillon in je handen te hebben. Maar eigenlijk is dat allemaal maar een manier om dit verhaal te vertellen. En ik denk dat dat in essentie ook heel goed kan in een verhaal aan de podcast. Muziek? Je wilde Fake Empire horen van The National. Waarom die muziek? Nou ja, ik kreeg die vraag en ik zat natuurlijk allemaal te zoeken van oké, wat voor parallellen kan ik hiermee trekken? En ik denk dat die er genoeg zijn, maar ik denk dat het in essentie voor mij om gevoel gaat. Ik heb gemerkt, en dat merk ik nog steeds, want ik zit nog steeds in het maakproces, dat ik na een dag hiermee bezig geweest te zijn, dat je even een soort transitiefase in moet. Je kan niet in één keer soort van, of het lukt mij niet in ieder geval, om in één keer daarmee bezig te zijn en dan gezellig te doen. Bier, ja. En dit nummer heeft dat heel erg in zich. Dus daar zit een bepaalde contemplatieve ondertoon in het begin. En uiteindelijk komt er steeds meer energie en menselijkheid in. En dat is dan net even de transitie die ik moet maken. Stay out super late tonight, picking apples, making pies. Put a little something in our lemonade and take it with us. We're half awake in a fake empire. We're half awake in a fake empire. Tiptoe through our shiny city with our diamond slippers on. Do our gay ballet and dance. Bluebirds on our shoulders. We're half awake in a fake empire. We're half awake in a fake empire. De National. Je luistert naar Vink, de podcastgids van Nederland hier op NPO Radio 1. En ik praat iedere week met podcastmakers. En deze week zijn dat Rijn-Jan Prakken van de podcast Vergeet Me Niet en Klaas den Tek van de podcast Het Escort Bedrog. Ja, eventjes een momentje van je gedachten op iets anders zetten nadat je een heftig onderwerp hebt behandeld voor je werk. Herkenbaar, Klaas? Ja, we moeten volgens mij nu flink gaan schakelen, Micha. Ja. Het volgende onderwerp, ja. Ik had van tevoren een beetje bedacht van de waarheid. Dat had ik een beetje als een soort van overeenkomstig iets. Ja, ik denk dat de waarheid, hè, kan je iemand geloven of niet? Dat zit er denk ik wel in, inderdaad. Ja. Want de podcast Het Escort Bedrog maak je samen met je collega Jerry Vermanen voor KRO-NCV Pointer. Hoe kwamen jullie op dit verhaal? Nou, eigenlijk doen Jerry en ik al langer onderzoek naar de escortbranche. Dan gaat het over seksuele uitbuiting, menshandel, maar ook de positie van sekswerkers, hè, de legale positie van sekswerkers. En we kregen, denk ik, zo'n anderhalf jaar geleden, misschien iets langer, een tip van iemand. En die zei van, ik heb zo'n mooi verhaal, zo'n bijzonder verhaal. zo'n bizar verhaal ook in de escortbranche. Je moet met die en die gaan praten. En dat was iemand die werkzaam was geweest voor Nirvana. Wat wij dan noemen, en dat is het ook eigenlijk wel, het grootste en meest beruchte escortbureau van Nederland. En die tip kwam van iemand uit een zonnig oor, toch? Ja, uiteindelijk... Dan sta je high-fivend op de redactie van yes, ga naar de zon. Ja, uiteindelijk dachten we van, oh, we kunnen eventjes naar Portugal. Ja. Nee, die man die moest ook echt interviewen in Portugal. Hè. Dat is die werknemer van Nirvana, omdat hij daar naartoe was gegaan. Dus een paar dagjes Portugal. Maar je bent altijd bezig op dat moment ook met van, ja, we kunnen van de zon genieten, maar we zijn hier vooral voor een verhaal te halen. Ja, natuurlijk. Nee, en wat heeft hij te vertellen? Nou, dat was bijzonder. Misschien handig om te beginnen met een fragment uit de 6e aflevering, zei hij. Want het staat nog niet online, maar daarin horen we een gesprek dat jouw collega, dus Jerry, met Margarethe had, uit haar zelf, zodat we een beetje indruk krijgen van, ja, wat voor vrouw dat dan is. Ik kan heel goed mijn dubbelleven handhaven. Dus ik kan heel goed, en liegen is dan een hard woord, maar ik kan heel goed ergens omheen kletsen. En als dat zakelijk nodig is, en als ik bijvoorbeeld bij een platenlabel zit die vooral niet moeten weten wat ik nog meer deed op dat moment, dan kan ik daar heel goed omheen fietsen, zodat ik dat niet noem. Maar de mensen die dichtbij me staan, die weten altijd alles van me. En hoe weten we dat je nu niet hebt gelogen tijdens dit gesprek? Daar ga je nooit achterkomen, nee. Je bent toch een hele goede onderzoeksjournalist, dat kan je allemaal onderzoeken. Ja, want schets eventjes deze persoon. Schets even wie deze vrouw is. Nou, Margarethe van der Laar is een zangeres, een fitnessguru. Ze heeft ook bekende Nederlanders begeleid. Dat is één deel van haar leven, de showbizkant. Maar Margarethe heeft ook een ander deel, een andere kant. En dat is dat zij vanaf de jaren 90 eigenlijk al een escortbureau runt. En dat doet ze op een vrij bizarre manier. Want dit escortbureau licht klanten op. Die worden opgelicht door haar. Sekswerkers worden uitgebuit door haar. Dus die draaien ook bizarre tijden voor weinig geld. En uiteindelijk, maar dat heeft wel wat jaren gekost, is ze recent in België, want daar is ze uiteindelijk naartoe gevlucht, veroordeeld voor mensenhandel en seksuele uitbuiting. Dus Ze zit nu vast. Ze zit op dit moment even weer niet vast. Ze heeft in Nederland vastgezeten recent voor belastingfraude. Dus dat komt er ook nog eens bij. Ze gaat nog in hoger beroep in België. Dat is oktober dit jaar. En dan zal ze ook een paar jaar waarschijnlijk wel daar in de cel moeten. Want dan krijg je die tip. Dan ga je achteraan. En vervolgens ga je aan de slag. Maar waar begin je? Hoe begin je? Je begint eigenlijk te controleren en te kijken of het verhaal ook wel klopt. En je gaat eerst eens eventjes kijken naar van wat is er over deze dame verschenen. Dus, en toen kwamen we eigenlijk al snel wel artikelen tegen uit het verleden dat er sprake was van die belastingfraude in Nederland. En dat zij ook in België door justitie in de gaten werd gehouden. Of in ieder geval vervolgd werd. Dus daar begin je mee. En vervolgens kwamen we erachter dat Margarethe van der Laar ook een boek geschreven heeft. Dus dat kwam mooi uit. Lekker makkelijk. We volgen dat boek. Daar stond ook van alles in. Dus we konden simpelweg dat boek volgen. Wat heeft ze dan allemaal meegemaakt? Die zangcarrière staat erin beschreven. Dat escortbureau staat erin beschreven. De mits en maren daarmee en hoe het daar ging. Dat zich eerder in de gevangenis heeft gezeten in België, al in voorarrest. Dus nou, toen dachten we, we gaan het boek volgen en dan zijn we klaar. Totdat we erachter kwamen dat er heel veel elementen uit het boek eigenlijk niet kloppen. Dus alles wat kleine elementjes die in het boek staan, zo zegt Margarethe, ik heb een hele goede zangcarrière gehad. Ik heb een top 10 hit gehad in België en Nederland met mijn nummer Het Kleine Geluk, wat ze inderdaad ook echt gemaakt heeft, dat nummer. En toen gingen we controleren en toen bleek dat al niet te kloppen. En we kwamen eigenlijk in dat boek meerdere details tegen, ja, die volledig uit de lucht gegrepen waren. Maar dat zit zo aan de oppervlakte, dat is dan ook niet heel slim geschreven, zou ik bijna denken. Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat Margarethe dacht van niemand gaat dit controleren. Dit is zo'n prachtig, spannend verhaal. Dit slikken mensen wel voor zoete koek. Maar ja, wij hadden natuurlijk inmiddels ook wel informatie van oud-werknemers hoe dat in dat escortbureau aan toe was gegaan. Dus toen dachten we van, hé, als je daar nou niet helemaal fair en eerlijk over bent, hoe zit het dan met je boek? Ja. En ja, dat viel wel op. Je hebt geluisterd, Ryan. Wat vond je ervan? Ja, ik vind het tof en spannend in de zin van, ook als maker. Want ze hebben het aangedurfd om het best wel fragmentarisch te vertellen. En dat is spannend. Zeker, want ik begreep dus de eerste verhalende podcast, hè, geloof ik, als ik het goed begrijp, die je gemaakt hebt. Ja, klopt. Ja, zeker. Nou, ja. Dan vind ik dat best een gewaagde stap. En daarbinnen vind ik dat heel goed gelukt. Want dat kan ook wel eens misgaan. Dat je als luisteraar te actief moet luisteren om nog te weten van oké, waar zijn we ook alweer? Maar je wordt heel erg netjes toch elke keer weer op het juiste spoor gezet. Dus dat maakt het heel spannend. En wat ik heel fijn vind, is dat je dus in beginsel de context biedt van oké, maar wat is dat nou eigenlijk, escort? En dat je dus ook gelijk al een podium geeft aan een dame in Haarlem, geloof ik. Ja, exact. Ja. Die dat, die dat wel volgens de regels doet. Ja. En op een hele nette manier schijnt te doen. Zeker. Ja. Want leg eens uit hoe dan die oplichting plaatsvond. Nou, die werden, dat werden Kelly-ritjes genoemd. Dat was zo dat de klant ging naar de website van Nirvana. Nirvana had overigens niet één website, maar een paar honderd. Dus soms dacht je van, hey, ik zit nu met een ander escortbureau aan tafel. Maar dan had je te maken met Nirvana. Daar zag je een profielfoto van iemand op. Bijvoorbeeld een dame van 25, voor de klanten dan een bepaalde voorkeur voor hebben. Die willen dan zo iemand bestellen. En dan stond er voor je deur niet een dame van 25, met alle respect natuurlijk, maar iemand die veel ouder was. Dus daar ging het al eigenlijk een beetje mis. Hè? Je kunt je ook voorstellen als er een sekswerker voor de deur staat en die klant kijkt haar aan van wat doe jij hier? Dat ook echt beledigend is voor zo'n sekswerker, dat horen we ook wel. Dus je kreeg eigenlijk niet wat je bestelde. Dat was punt 1, dat het probleem was. Maar vervolgens kon het zo zijn dat die escortdame de week daarna, of de week daarna, en de week weer daarna, ook opnieuw weer voor je deur stond. Terwijl je zoiets had van, ik heb helemaal niet een escort besteld. En dat was de truc die ze dan deden. Ze stuurden eigenlijk een escortdame meerdere keren op de klant die ze in het systeem hadden staan. Stuurden ze erop af. En als de klant niet betaalde, dan had je het volgende probleem. Dan hadden de telefonisten van Nirvana alle gegevens van jou al uit het internet gehaald. Dus ze wisten precies ongeveer wie je was, waar je werkte. Dus ze konden je daar ook nog eens mee chanteren. Een van die telefonistes is Angelique. En die horen we in de derde aflevering. Er werd constant naartoe gebeld. Hier in Helmond is een man. Die is uit zijn huis gemoeten. Een oude man, een vriendelijk man. Bestelde ook nog. Ja, natuurlijk heeft hij wel besteld, want dan staat hij in het klantensysteem. Maar bestelde weinig. En die was ook een keer of twee, drie in de week was hij de sjaak. En die kinderen hebben uiteindelijk hem. Ja, en daar voel ik me echt schuldig over. In een verzorgingshuis gedaan. Dat ze dachten dat hij dat deed zonder dat hij nadacht. Ja, die man die belde nog niet, dat deden wij. Ja, dat is heel, dat is triest. In de buurt van Apeldoorn, in die hoek, is er eentje geweest dat zijn huis moeten verkopen. Zoveel moeten betalen dat je het gewoon niet meer op kan brengen. Ja, en zo ken ik zoveel, dan denk ik, dat is verschrikkelijk. Dat is echt verschrikkelijk. Ja, fragment uit het escortbedrog. Ja, mensen zijn echt kapot gemaakt. Ja, mensen zijn echt letterlijk kapot gemaakt, inderdaad. Ja. Echt die, je hoort dit fragment ook, hebben zoveel moeten betalen. Durfde dan vervolgens ook geen aangifte te doen bij de politie uit schaamte. Het is ook wel soms een wereld waar schaamte een grote rol speelt. Dus ja, dan had ze je vast. En als je dan in dat leven van zo'n vrouw duikt, op welk punt komt zij dan zelf? Zoekt zij dan zelf contact met jullie op? Nou, we hebben in het begin al wel gedacht van we moeten natuurlijk met haar praten. Ook uit de journalistieke vorm natuurlijk, de noodzakelijke journalistieke vorm hoor en wederhoor. Ik had eigenlijk gedacht van dat gaat echt never nooit lukken. Want we hebben een enorme onderzoek naar haar gedaan en ook veel mensen gesproken. En ze kwam er wel links en rechts achter dat we kritische mensen gesproken hadden. Maar we kregen toch een WhatsAppje en uiteindelijk hebben we toch een afspraak met haar kunnen maken. Dus dat zegt misschien ook iets over haar karakter. Ja, ze is blijkbaar heel erg overtuigd van haar eigen overtuigingskracht. Volstrekt inderdaad, ja. Ja, ik denk dat zij een andere realiteit ook heeft van de werkelijkheid om haar heen. Vond je het moeilijk in die zin? Was ze daar ook heel goed in? Merk je zelf, ik moet nu wel echt even stevig in mijn schoenen staan om haar voor repliek te dienen? Zeker. We wisten wel een beetje hoe zij in elkaar zat. Hè? Dat ze elke keer probeert op een dwaalspoor je te brengen. Je in een doolhof te duwen, in een moeras. Dus ze kwam ook elke keer met andere dingen. Andere mensen ook. Ze geeft andere mensen ook de schuld. Hè? Haar managers, webdesigners, oud-medewerkers. Het lag niet aan haar, of niet, of nauwelijks. Dus je moet elke keer weer terug, ook in het interview, om haar toch duidelijk te maken, de verantwoordelijkheid ligt bij jou. Want jij bent de eigenaresse en jij bent hier ook uiteindelijk in België voor veroordeeld. Maar dat was best een lastig gesprek, moet ik je zeggen. Ik kreeg niet het idee dat ze echt die verantwoordelijkheid nam. Heb je dan het idee op enig moment dat zij zelf denkt, ik heb het nu even moeilijk, ik heb het zwaar? Of heb je het idee dat zij volledig alles onder controle denkt te hebben? Nou, ik moet je zeggen, Margaretha laat dan ook wel twee gezichten zien. Als het over haar danscarrière gaat, of zangcarrière, dan is het vrolijk, leuk, gezellig. Het is ook een hele gezellige vrouw. Maar zodra het pittig of vervelend begint te worden, dan wordt het ook echt vervelend. En dan slaat ze wel terug, inderdaad. Wat vond ze ervan dat jullie een podcast aan het maken waren? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat de insteek eerst... Ik denk niet dat ze verwacht dat het deze podcast werd, denk ik. Ja, ze dacht, wordt een soort eerbetoon of zo. Ja, ik denk toch, ze hebben mijn boek gelezen. Ze is ook wel eerder geïnterviewd natuurlijk. Dat waren vriendelijke gesprekken. Maar ja, wij hadden ons er ook wel heel erg flink in verdiept. We wisten gewoon veel meer. Dus ik denk dat ze inderdaad zoiets had van, inderdaad, dit wordt een gezellig, vrolijk gesprek. En ik heb een interessant verhaal. En dat heeft ze natuurlijk ook. Mm-hmm. Maar ja, daar zat ze niet alleen voor haarzelf en haar mooie kant. Laat ik zo zeggen. En ik neem aan dat ze inmiddels heeft gehoord hoe die podcast is geworden. Ja. Heeft ze al gedreigd met rechtszaken? Of? Ze vond het deze podcast toch waard. Het waard om daar eens door haar advocaat naar te laten kijken. En ze bombardeert ons ook wel met berichtjes af en toe van... ja, maar ik heb die gesproken en die hebben jullie gesproken, maar dat klopt allemaal niet. En belangrijk, ze komt ook weer met een tweede boek. En dan gaat Margaretha het echte verhaal vertellen. En dat echte verhaal zit natuurlijk niet in onze podcast. Uiteindelijk is het wel een aparte draai in dit hele verhaal, dat haar vriend ervoor zorgt dat ze uiteindelijk in de gevangenis komt. Ja, dat heeft ermee te maken dat haar vriend Ray, hè, daar heeft ze samen het escortbureau mee, die wordt er eigenlijk een beetje uitgewerkt. En dan is Ray dat een keertje zo erg zat. Die pakt de volledige boekhouding mee op een sticky. En dat is ook de boekhouding die deels niet opgegeven is in de belasting, hè, die belastingfraude dus. En die gaat daar rechtstreeks mee naar de Belastingdienst. En dat is het punt eigenlijk, dat ze in Nederland, hè, voor de Belastingdienst en voor justitie voor de bijl gaat. En wat ik het interessante daarvan vind, want dat zie je ook wel meer ook in deze podcast terug, is dat het niet... Het is ook wel een verhaal waarin mensen het zat zijn en mensen ook uit wraak haar toch wel het moeilijk maken, laat ik het zo zeggen. Mm-hmm. Dus het gaat inderdaad over Margaretha. Margaretha staat natuurlijk centraal, maar het gaat ook wel over meer dan dat. Mensen hebben bijvoorbeeld 18 jaar bij haar gewerkt. Ja, een luisteraar vraagt zich toch af, hoe kan het dat jij hier 18 jaar voor werkt, terwijl je weet wat je aan het doen bent? Dat vragen ze zichzelf ook wel af. Dat vragen ze zich uiteindelijk zelf ook wel af. En dan krijg je toch antwoorden van, het was makkelijk geld verdienen, dat één. En B, ik vond het ook wel spannend en interessant. Maar ik heb wel nu heel veel spijt van dat ik ooit dit heb kunnen doen. Maar ik zat in een web vast en daar kwam ik niet uit. Wat was aanvankelijk het doel van jullie podcast? Wat wilden jullie bereiken? Ik denk dat ik wel wil bereiken, dat heeft wel een klein beetje ook met die rechtvaardigheid te maken. Margaret heeft een boek geschreven en daarmee de mooie kant van haar leven laten zien. Niet alleen de mooie kant natuurlijk, maar goed, daar mis je toch wel die verantwoordelijkheid. En als je die klanten spreekt, en ook die sekswerkers, hè, laten we die absoluut niet vergeten, die op een afschuwelijke manier zijn uitgebuit, die bizarre tijden hebben moeten draaien en daar heel weinig geld voor hebben gekregen, ja, dan vond ik echt van, dit is een verhaal dat ik echt, dat wij, hè, samen met Jerry, in een podcast wil vertellen. Dat moet verteld worden. En dat hebben we geprobeerd te doen. En meerdere podcasts gaan maken, vind je het leuk? Vond je het leuk om een podcast te maken? Ik vind het fantastisch. Ik heb wel gezegd dat het heel intensief is. Het is wel intensief. Het is echt anders dan radio. Het vereist echt veel werk. Ik vond het ongelooflijk spannend. Ik wist ook niet van, gaat dit landen? Doen we het goed? Maken we het goed? Hè? Dat vond ik wel, dat vond ik wel een uitdaging. Maar aan de andere kant, we hebben ook wel heel veel respons gekregen van mensen. En ook mensen die ons nu nog bereiken, die het slachtoffer zijn van Margaretha, en toch blij zijn dat verhaal een keer wordt verteld. Dus als ik zo'n podcast weer zou kunnen maken of mogen maken, laat ik het zo zeggen, dan zou ik dat zeker wel willen doen, ja. Ja. Het escortbureau, bestaat het nog? Wordt het nog gerund door... Margaretha heeft in het interview aangegeven dat het iets is voor de komende generaties. Maar wij zijn er inmiddels wel achter dat dat escortbureau in een of andere vorm nog wel steeds is doorgegaan. Maar dat zal dan een van haar dochters dan runnen. Al denk ik niet dat Margrethe dat volledig heeft losgelaten. Je hebt muziek meegenomen. En Can I Believe You van Fleet Foxes. En mijn redacteur Olga heeft hierbij gezet, er zit hier niet een heel spannend verhaal bij, dus vraag me niet te veel door. Ja, het is Terwijl je had zoiets spannend kunnen bedenken. Ja, kom met Roxanne van The Police, kom met Pretty Woman van Roy Orbison. Ja, dat vond ik weer net iets te cliché misschien om dat te doen. Ik ben een fan van de Fleet Foxes, daar heeft het ook wel mee te maken. En de titel is natuurlijk van Kan ik je geloven? En dat is ook wel de vraag die we haar uiteindelijk wel gesteld hebben in het interview. Dus ik dacht van, nou, het zit er wel een beetje bij. Maar ik vind het eigenlijk ook gewoon mooie muziek, dus ja. Ah, ik ken het goed. Oh, dan komt hij nog een keer. Can I Believe You? Je luistert naar Vink, de podcastgids van Nederland. En ik praat met podcastmakers iedere week. Deze week zijn dat Rijn-Jan Prakken van de podcast Vergeet Me Niet. En Klaas en Tek van de podcast Het Escort Bedrog. Nou, dan zal je altijd zien, tijdens de muziek worden dan de meest interessante gesprekken gevoerd. Want Rijn-Jan, je zei van ja, de verhalende podcast, dat het juist zo goed is dat daar ook gewoon andere makers, dat die dat gaan maken. Nou ja, ik ben dus zelf, we hebben een soort transitie gemaakt van ja, film naar audio. En ik hou er altijd heel erg van als mensen hun best doen om ja, eigenlijk een andere vak te leren begrijpen. En dus ook daarin de essentie weten te pakken. En ik vond het heel tof, dat zei ik tegen mijn buurman, dat hij die stap gewaagd heeft. Al denk ik nog wel steeds dat wij dan weer een soort van andere podcast maken. En ik denk ook dat je de invloed, denk ik, weet ik niet zeker, van de radiomaker daarin ziet. Omdat wij veel met reportages ook nog werken. Mm-hmm. En minder met tekst, denk ik. Ik merk dat een verhalende podcast maakt veel gebruik van tekst. Dat vind ik ook knap, hè? Dat is iets dat ik ook heel erg moeilijk vind, een verhaal gewoon op schrift in tekst te beschrijven. Ja, maar tegelijkertijd is dat toch ook de waarde, dat jij dus met een andere bril en dus op een andere met een andere manier van maken zoiets gaat maken, zodat we iets krijgen wat verschilt van dat van mij. Ja. En dan wordt het landschap interessanter, denk ik. Dus ik ben echt heel veel ook met collega-filmmakers, die probeer ik allemaal naar die verhalende podcast te trekken. Van jongens, probeer het eens in ieder geval. Want het is razend interessant. En je leert heel erg snel verhalen maken. En je kan veel meer verhalen maken ook, omdat je, nou ja, omdat de drempel om iets te kunnen maken, ook al is die voor veel radiomakers, voelt die dan vaak juist hoog, maar voor veel filmmakers is de drempel voor een verhalende podcast veel lager. Want in essentie kan je gewoon met je eigen rugzakje en je microfoon, kan je de wijde wereld intrekken en een verhaal gaan maken. Ja, ik vind het een terecht punt. Want ik merk ook wel dat podcasts die zijn gemaakt door theatermakers, filmmakers, die zijn veel ruimdenkender. Die denken veel minder binnen die kaders. Dus als radiomaker zit je toch heel erg van, ja, klopt. Ja, ja, in vaste, ja, patronen meer, ja, te denken. Ja, moet ik niet repo-geluid hebben? Ik wil dat repo-geluid, ja, naar boven brengen. Moeten die voice-overs, moeten die niet wat korter? Moeten de interviews niet wat korter, wat bondiger? En dat, ja, ik heb het idee dat dat bij podcasts juist niet altijd hoeft. Hè? Dat het alles maar bondig, kort en krachtig moet zijn. Nou, je moet het denk ik wel terugbrengen tot de essentie. Maar de essentie kan ook zijn dat het juist gaat om het neerzetten van een bepaalde weerspiegeling van je gedachten. Ja. En daar heb je gewoon eenmaal ruimte nodig. En dat is voor journalisten heel spannend, hoor. Een weerspiegeling maken van onze eigen gedachten. Dan komen wij, dan gaan we een beetje buiten die objectiviteit, hebben we het gevoel. Dus durven we dat wel? Vind ik ook nog best een uitdaging. Weet je wat ik mooi vond? Dat vind ik wel een goed voorbeeld daarvan, van dat ruimer denken. Dat in die aflevering van Rosa, ja, dan eindigt van, ja, ze is vermoord in Sobibor, 1943. Stil. Hele lange stilte. Ja. Zo'n lange stilte dat ik in mijn auto zat. Ik geluid harder gedaan. Ik dacht van, hè? Maar toen dacht ik, ja, het is heel goed, want het werkt. Ja, je moet om er die, toch echt die stilte te laten vallen, ook echt. Maar voor radiomakers is dat denk ik echt. Dat je denkt van, hè? Doet hij het nog? Ja. Nee, ja, je hebt hem op een bepaalde manier had ik hem nodig. Ja. Omdat het, nou ja, ook eigenlijk om die transitie te maken die ik net probeerde te maken met The National. Je moet heel even, voordat je naar een soort van eindtune gaat, wil je gewoon even een seconde stilstaan. Ja. Bij die dood, bij die moord. En we hebben daar verder geen andere geluiden bij. Dit is het gewoon, dat is stilte. Ja. Ja, een heel ander geluid. Ik tip deze week de podcast Matthäus Passion, een Leidensweg. Podcast van het Concertgebouw met Gijs Groenteman, zanger Thomas Olimans en muzikoloog Thomas de Jonker. En ze bespreken in, ja, hou je vast, 13 uur tijd. Dat zijn 69 afleveringen. Het grootste meesterwerk van Bach. En de eerste aflevering die begint als volgt. Ja, zoals bij alle grote stukken bij Winterreizen ook, hou ik zo van die openingsakkoorden, Thomas, omdat je dan meteen zo thuis bent. Toch? Je bedoelt... Je bent dan meteen zo in het stuk. Ja, ja, ja. Erbij. ongelooflijk hoe dat meteen al ophoudt. Hoe je er meteen in wordt gesleurd, hè? Ook omdat je natuurlijk, omdat je het stuk zo goed kent en weet dat je dan die. Je gaat dan echt zo die, hoe lang is het? 3,5 uur in. Ja. Dus een soort van de poort naar de meditatie die je gaat beleven. En ook, maar ook als je je voorstelt dat je het dus helemaal niet kent, dan hoor je E klein. Ja. Pulserende bas, dus links. Ja. Een ostinato noemen we dat. Dus iets wat helemaal onverzettelijk niet beweegt. En het is een 12/8 maat. Dus het zijn eigenlijk is het in vieren. 1, 2, 3, 4. Maar die 12 komt doordat je per 4 3/8 hebt. Pam, pam, pam, pam, pam. Dus het is een soort wiegen, maar het is ook een soort hartslag en puls die ergens naartoe gaat. En wat Bach dan begint te doen, is eigenlijk met een toonladder. Dus hij kruipt iets omhoog. Dus hij houdt links houdt hij een soort anker, of in de bas een anker van die E die maar doorloopt. En hier wordt het wringt door de grammatiek, waar Bach de grootmeester in is eigenlijk. Amplitude, dus zeg maar het gebied waarbinnen we klank horen, wordt ook steeds groter. Dus je ziet alleen maar een onopbouw tot het moment dat hij opeens eindelijk. Een hele toonladder doet. E klein zitten we dan. Ja, de podcast Matthäus Passion, een Leidensweg. Podcast dus van het Concertgebouw. Ik vind dit dus een heerlijke podcast om naar te luisteren. Ik ben een fan van Gijs Groenteman. Wat ik heel goed vind werken is dat je hoort de zanger Thomas Olimans achter die vleugel zitten meteen illustreren waar het over gaat. Ja, ik ben zelf opgegroeid met de Matthäus Passion. Ik vind het ook heel erg bij deze tijd horen. Ik word er altijd heel erg blij van als het weer zover is. Wat vinden jullie hiervan? Zouden jullie hier naar luisteren? Ja, ik hou er heel erg van om naar mensen te luisteren die heel veel verstand hebben van iets. Dus ja, in die dat zin is mooi, hè? Ga ik daar gelijk in. En je hoort een bepaalde bevlogenheid. Ik weet niet of je echt zo heel hard de podcast ingaat. Ik ben helemaal niet opgegroeid met de Matthäus Passion. Dus ik heb wel even ietsje meer duiding nodig af en toe, denk ik. Maar wellicht zit dat erin. Ja, komt vanzelf, hè? 69 afleveringen. Ja. Ja, dat is wel behoorlijk inderdaad, qua tijd, denk ik. Ik hou wel van recensies die gegeven worden van stukken. Je hebt ook een radioprogramma op de zondagavond, geloof ik. Hè, dat er verschillende stukken worden recenseerd. Hè. Dat vind ik op zich wel mooi. Waarschijnlijk is dit voor mij net iets te intensief, denk ik. Omdat je het ook onderbreekt en je commentaar daarop geeft. Ik hoop dat er ook wat langere stukken toch nog eventjes kenbaar worden gemaakt in plaats van elk detail. Ik denk dat dat wel heel erg voor de wijnproever is. Maar goed. Ik denk dat het heel erg waardevol kan zijn op het moment dat je weet dat je naar de Matthäus Passion gaat. Ja, dat is geweldig als je dan gaat luisteren. Ja. En dan wordt zo'n ervaring van 3,5 uur, duurt het stuk, die krijgt veel meer, die valt veel meer op zijn plek dan, denk ik. Ja. Toekomstige podcastplannen, Rijan? Ja, ik zit eerst nog midden hierin. Want ik heb deze week de montage van aflevering 2 afgerond. En ik ga nog. We moeten er 6. Maar ik ben tegelijkertijd ook nog bezig met 2 andere projecten. Een project over de impact van de vliegtuigindustrie op het klimaat. Heel leuk. En een project over degrowth. Of eigenlijk nog specifieker ben ik met kunstenaar Arne Hendricks. Die doet onderzoek of wij als mensheid krimp als iets positiefs kunnen ervaren. En dat probeer ik te documenteren en samen met hem iets te maken wat mooi is. Ja. Klaas? Nee, nog niet direct eigenlijk, podcast. Ik denk, laat het nog heel eventjes wachten. Al wel denken aan verschillende afleveringen die hier nog nakomen. Want we krijgen weer tips binnen, inderdaad. Dus ik denk dat dit langer wordt dan 6 afleveringen wat het nu is. Ja. Dus daar gaan we nog wel mee bezig. En ik ga gewoon weer lekker bezig. Dat was ik overigens al bij radio, bij Pointer Radio. Fijn dat jullie mijn gasten wilden zijn. Dankjewel Rijan Prakke van de podcast Vergeet Me Niet. En Klaas en Tek van de podcast Het Escort Bedrog. Luister deze podcast. Graag. Ik ben er heel enthousiast over. En ik weet zeker jullie ook als luisteraar. Mijn eigen luistertip was Matthäus Passion, een Leidensweg. Met Gijs Groenteman en Thomas Olimans. En vergeet niet op 17 maart het podcastfestival. Het NPO Luister Podcastfestival. 24 podcasts van de NPO. Kun je daar gewoon een opname van bijwonen. Je kunt ze ontmoeten, je helden, je podcasthelden. Bureau Sport is bijvoorbeeld de stemming van Vullings en Van der Wulp. De Dag, de Leeuw lult verder, de Spindokters, Keit Klassiek. Kom kijken en je kunt kijken voor kaarten op podcastfestival.npo.nl. Nou, dat is een hele mond vol. En wil je eerdere afleveringen van Vink terugluisteren? Ga dan naar je podcast-app, abonneer zodat je niks mist. En heb jij nou een podcast-luistertip dat je denkt van, nou, die moet je luisteren? Stuur dan een berichtje naar mijn Instagram en dat is @mischablok.